کس شان کا ہے صلی علی نام محمد، کس شان کا ہے صلی علی نام محمد، ہے عرش مولا پہ لکھا نام محمد، ہے عرش مولا پہ لکھا نام محمد، تعظیم یہ کہتی ہے کھڑی ہو کے ادب سے، تعظیم یہ کہتی ہے کھڑی ہو کے ادب سے، ہے قابل تسلیم و رضا نام محمد، ہے قابل تسلیم و رضا نام محمد، تکلیف میں مشکل میں مصیبت میں بلا میں، تکلیف میں مشکل میں مصیبت میں بلا کافی ہے ہمیں نام خدا نام محمد، کافی ہے ہمیں نام خدا نام محمد، آتی ہے نظر ان کو دو عالم کی تجلی، آتی ہے نظر ان کو دو عالم کی تجلی، لیتے جو آنکھوں سے لگانا میں محمد، لیتے ہیں جو آنکھوں سے لگانا میں محمد، بندوں کا تو کیا ذکر ہے اللہ کو الفاظ، بندوں کا تو کیا ذکر ہے اللہ کو الفاظ، اللہ غنی صلی علی نام محمد، اللہ غنی صلی علی نام محمد، کس شان کا ہے صلی علی نام محمد